tytuł, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 maja, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Tysiące fanów żegnają w Krakowie Zbigniewa Wodeckiego. Platforma Obywatelska żąda wyjaśnień od premier w sprawie zbierania danych o Polakach innej narodowości. Pijany kierowca przywoził ponad 30 tysięcy litrów propan-butanu. W Krakowie trwają uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Wodeckiego. Mszy w Bazylice Mariackiej przewodniczy biskup Tadeusz Pieronek, a artystę żegnają rodzina, przyjaciele oraz tłumy fanów. Tak mówili przed mszą, gdy trumna z ciałem Zbigniewa Wodeckiego wprowadzano do kościoła. Takiego artysty jak on, to się już teraz nie spotka, Kraków będzie smutny. Będzie z nami zawsze. Chodził z pieskiem nad Wisłę, zawsze taki grzeczny. Uśmiechnił się, dzień dobry, jak się wam pracuje. Przeżywam to wewnętrznie bardzo mocno, ponieważ był na każdym etapie mojego życia, od dzieciństwa aż do wieku dorosłego, więc to jest tak jakby też cząstka moja gdzieś odeszła, zniknęła, no muzyka pozostanie. Jednak trzeba dodać, że nie tylko był to wspaniały artysta, ale bardzo dobry człowiek. Zbigniew Wodecki zostanie pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim. Platforma Obywatelska żąda wyjaśnień od premier w sprawie zbierania danych o Polakach innej narodowości. PO jeszcze dziś ma złożyć u marszałka Sejmu wniosek w tej sprawie. Posłowie Platformy mówią, że tego typu działania mają charakter dyskryminacyjny i stanowią złamanie konstytucji, a MON, zlecając zbieranie takich danych, przekroczył swoje uprawnienia. Wczoraj media informowały, że wojewoda zachodniopomorski na polecenie ministra obrony polecił wójtom, burmistrzom i prezydentom miasta zbierać takie dane. Dziś wojewoda Krzysztof Kozłowski przekonuje, że każde państwo ma prawo wiedzieć, ilu cudzoziemców jest na jego terenie. Myśmy poprosili wyłącznie o przekazanie danych statystycznych, czyli wskazanie liczby cudzoziemców, którzy mieszkają w poszczególnych powiatach. Nie pytaliśmy o żadne dane indywidualne, dane osobowe. To jest tylko i wyłącznie czysta statystyka. Ona jest nam potrzebna do różnego rodzaju opracowań. I to są dane w pełni objęte ustawą o dostępie do informacji publicznej. Według wojewody podstawą prawną do zbierania tego typu danych jest ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Był pijany, jechał pod prąd i prowadził cysternę, w której było 36 tysięcy litrów propan-butanu. Po pościgu policja zatrzymała w nocy 33-letniego kierowcę, który mimo wysyłanych przez funkcjonariuszy sygnałów wcale nie chciał się zatrzymać. Stanął dopiero po najechaniu na sygnalizator świetlny, mówi Magdalena Michalewska z gdańskiej drogówki. Policjanci wysiedli z radiowozu, podbiegli do kierowcy cysterny, od razu wyczuli od niego woń alkoholu. Podczas zatrzymania mężczyzna był agresywny, nie stosował się do poleceń policjantów, jednego z nich kopnął w głowę. Mężczyzna został obezwładniony, policjanci założyli mu kajdanki, umieścili w radiowozie. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało, że miał w wydychanym powietrzu 2 promile. Za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości może zostać ukarany 2 latami więzienia, utratą prawa jazdy oraz wysoką grzywną. Odpowie też za szereg wykroczeń drogowych. Drzwi do członkostwa nowych krajów NATO powinny być otwarte, napisali we wspólnej deklaracji prezydenci Gruzji i Polski. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował jednocześnie, że Polska wspiera drogę Gruzji do sojuszu. Temat integracji Gruzji ze strukturami euroatlantyckimi był jednym z głównych punktów rozmowy prezydentów obu krajów w Tbilisi. Ze stolicy Gruzji specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Sekielski. W podpisanej przez obu polityków deklaracji z okazji 25-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych prezydenci uznali, że NATO nie może zamykać się na nowych członków. Polski prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Warszawa wspiera Tbilisi w jej aspiracjach co do członkostwa w sojuszu. Chcę powtórzyć z całą mocą. Ja jestem rzecznikiem pełnego członkostwa Gruzji w Sojuszu Północnoatlantyckim i mogę tu zadeklarować jako prezydent Rzeczypospolitej, że zawsze będę Gruzję w tym wspierał. Gruziński prezydent Giorgi Margvelashvili deklarował z kolei, że jego kraj będzie spełniał kolejne warunki na drodze do NATO i nie zrezygnuje z członkostwa w sojuszu. Nie będziemy szczędzić wysiłków, by rozmawiać ze wszystkimi, którzy nas wspierają, aby kontynuować nasze aspiracje. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO są kraje, które doskonale rozumieją specyfikę Gruzji, ale i wyzwania stojące przed NATO i Unią Europejską. W 1994 roku Gruzja przystąpiła do tak zwanego Partnerstwa dla Pokoju, czyli do luźnego stowarzyszenia z NATO. Władze w Tbilisi już wówczas deklarowały, że ich celem jest członkostwo w sojuszu. Prace zostały jednak zahamowane po gruzińsko-rosyjskiej wojnie z 2008 roku. Obecnie Gruzja stara się o zaakceptowanie planu na rzecz członkostwa, co byłoby wstępnym rozpoczęciem drogi do NATO. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Tbilisi. To był serwis Trójki.

Do godziny 14 już wyłącznie Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek klubu KF@polskieradio.pl. A w związku z tym, że już za dwa dni, 1 czerwca, Dzień Dziecka, to jeśli jakieś młode pokolenie nas słucha i chciałoby sobie zamówić już dziś jakąś piosenkę, albo rodzice dla swoich pociech, to czekamy również na maile i telefony z zamówieniami. 22 i 7 trójek klubu KF@polskieradio.pl. A za chwilę dzięki panu Karolowi z Żyradowa przeniesiemy się w lata 60. Zespół The Seekers i Walk With Me. Muzyczna pocztówka z wakacji w Australii. Walk With Me, grupa The Seekers. 22 i 7 trójek, pierwszy dziś telefon od Państwa. Chciałabym zamówić w muzycznej poczcie piosenkę zespołu Pet Shop Boys, Friend. Bo bardzo lubię Pet Shop Boys, a rzadko mogę usłyszeć na antenie trójeczki. Dress me up, I'm your puppet. To był rok 1987, zespół Pet Shop Boys i wielki przebój Rent. 22,7 trójek klubu KF Małopolskie Radio.pl. Pan Piotr pisze z Gliwic. Wraz z kolegami w biurze architektonicznym słuchają trójki i proszę o nagranie Johna Mayera. Czyli John Mayer w muzycznej poczcie UKF. Do 14 czekam na Państwa kolejne propozycje. Numer telefonu bez zmian 22 i 7 3. Adres mailowy również ukf@polskieradio.pl. Pan Krzysztof pisze: bilety na sierpniowy koncert Rival Sons kupione. Brakuje tylko jakiegoś dobrego akompaniamentu i proponuje nagranie Keep on Swingin'. I

więc uśmiechnij się człowieku, nie zatrzymasz rzeki nim. Nikt już fali nie powstrzyma, wielkiej fali ludzkich serc. Takiej siły nigdzie nie ma, jestem pewny, dziś to wie, dziś to wie. Daj się ponieść fali ludzkich serc, daj się ponieść fali ludzkich serc, daj się ponieść fali ludzkich serc, daj się ponieść fali ludzkich serc. Więc popłyniemy wszyscy razem, dajmy nieść się wielkiej fali, niech nam serca równo biją, szarość dni zostawmy w dali. Chodźmy tam, gdzie świeci słońce, gdzie rozbrzmiewa serc muzyka. Chodźmy tam, gdzie nie ma końca, tam, gdzie zło i zawiść znika. Zawiść znika. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Ludzkich serc, grupa DAB. I to już prawie wszystko dziś w Muzycznej Poczcie UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna piosenka. Chciałem zamówić utwór Frank Zappa, Andy. No bo jest ładny dzień. We'll be right back.